Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 kwietnia, minęła 6. Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Jeśli to był zamierzony atak, mamy prawo domagać się przeprosin i odszkodowania, mówi szef dyplomacji o izraelskim ataku na konwój humanitarny. Większość rolników zakończyła strajk okupacyjny w ministerstwie. Na miejscu pozostali przedstawiciele Rolniczej Solidarności. Długoterminową pomoc dla Ukrainy i fundusz w wysokości 100 miliardów dolarów zapowiada NATO. Jeśli doniesienia o celowym ataku się sprawdzą, Izrael będzie winien przeprosiny i odszkodowanie, powiedział w Trójce minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Według izraelskiej prasy atak na konwój humanitarny World Central Kitchen wyglądał na zaplanowany. Zginęło 7 osób, wśród nich Polak. Jeśli prawdą jest to, co pisze prasa izraelska, że świadomie zaatakowano konwój humanitarny, sądząc, że tam mógł być jeden terrorysta, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla jakiejś większej grupy osób, czyli być może była gotowość do poświęcenia życia 7 szlachetnych, Bogu ducha winnych cywili, to ja nie znam systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione. Polska ma prawo domagać się szczegółowych wyjaśnień i przeprosin, powiedział marszałek Sejmu. Szymon Hołownia podkreślił, że wszyscy powinniśmy dowiedzieć się, co dokładnie się stało i czy nalot został przeprowadzony intencjonalnie. Mamy prawo domagać się od Izraela słowa, którego ja jeszcze nie usłyszałem, a które powinno paść. Przepraszam. Do tej pory padły słowa o żalu, o głębokim bólu, o kondolencjach, o współczuciu, ale nie padło to słowo, na które wszyscy czekamy. I musimy dowiedzieć się, dlaczego do tej sytuacji doszło. Czy ktoś intencjonalnie zdecydował się popełnić zbrodnię wojenną? Czy była to na przykład jakiś błąd w szkoleniu operatorów tych środków bezzałogowych? MSZ w Warszawie wzywa ambasadora Izraela Jakowa Liwnę. Do spotkania ma dojść jutro. Izrael zapewnia, że tragiczny nalot nie był intencjonalny, a w ciągu kilku dni przedstawione zostaną wyniki śledztwa. Przyjaciele i znajomi pożegnają dziś symbolicznie Damiana Sobula, wolontariusza, który zginął w strefie Gazy. Wczoraj w nocy rolnicy rozpoczęli strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Ich zdaniem rząd nie wywiązuje się z porozumienia zawartego w Jasionce 2 tygodnie temu. Domagali się spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Nie będzie całkowitej blokady granicy z Ukrainą, zapowiedział w Krakowie szef rządu. Podczas spotkania z wyborcami premier był pytany przez rolnika m.in. o blokadę granicy z Ukrainą. Kiedy zaczęła się ta jednonocna okupacja budynku ministerstwa. Jeden postulat, zablokować granicę z Ukrainą. Ja nie zablokuję granicy z Ukrainą w sytuacji, w której w ciągu tych miesięcy rozstrzyga się w ogóle losy Ukrainy. Nie zrobię tego i nie pozwolę nikomu, żeby to zrobić. Po rozmowach z kierownictwem resortu rolnictwa większość zakończyła strajk. W budynku pozostali przedstawiciele Rolniczej Solidarności, którzy nadal żądają spotkania z premierem. Gabriel Janowski i Tomasz Obszański powiedzieli, że nadal nie mają pewności realizacji rolniczych postulatów. Żaden z postulatów, które były uzgodnione w Jasionce, nie został załatwiony. Nie ma żadnego protokołu z tych spotkań, wczorajszego dnia, z dzisiejszego dnia. Na słowo honoru ci rolnicy, którzy dostali zapewnienie, że będą mieli opłatę do morza, te 200-300 zł, ale to jest słowo honoru. Demonstracje rolników mają być teraz organizowane przed biurami parlamentarzystów. Wrócą też blokady dróg. Długoterminową pomoc dla Ukrainy i fundusz w wysokości 100 miliardów dolarów na 5 lat zapowiada NATO. Ministrowie spraw zagranicznych państw sojuszu wstępnie zgodzili się w Brukseli na większą rolę w koordynowaniu wsparcia militarnego i szkoleń ukraińskich żołnierzy. My jesteśmy otwarci na rozmowę, na dialog, na uwagi. Czy ja bym chciał, żeby niektóre procesy szybciej były przeprowadzone? Pewnie tak, ale wszystko ma swój czas. Do realizacji porozumienia z Jasionki potrzebny jest czas, mówił wiceminister Michał Kołodziejczak. Wracamy do tematu NATO, długoterminową pomoc dla Ukrainy i fundusz w wysokości 100 miliardów dolarów, zapowiada sojusz. Ministrowie spraw zagranicznych państw sojuszu wstępnie zgodzili się w Brukseli na większą rolę w koordynowaniu wsparcia militarnego i szkoleń ukraińskich żołnierzy. Stworzenie funduszu to pomysł sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Musimy zmienić dynamikę naszego wsparcia i zapewnić Ukrainie niezawodną oraz przewidywalną pomoc. Jeśli ten pomysł uzyska jednomyślne wsparcie, będzie to zmiana we wspieraniu przez Sojusz Ukrainy. Chodzi o to, by pomoc zamiast dobrowolnej i krótkoterminowej była oparta na wieloletnich zobowiązaniach. Sojusz ma przejąć odpowiedzialność od Stanów Zjednoczonych i zapewnić sprawiedliwy podział obowiązków. NATO w ten sposób przygotowuje się na ewentualny powrót do Białego Domu Donalda Trumpa, który opowiada się za wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy. Decyzje w sprawie utworzenia funduszu będą zapadać na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie, kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi w USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

Mamy 20 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, słońce na niebie od 17 minut, więc zaczynamy poranną audycję w Trójce. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki dziś w takim składzie do godziny 9. A co w programie w 95. dzień roku? Powiemy m.in. o sposobach na pomaganie. Każdy z podatników ma taki łatwy instrument w rękach, a więc 1,5% podatku. No i przypomniałem, że to już kwiecień i fiskus wygląda zza rogu. Porozmawiamy więc o podatkach przekazywanych organizacjom pożytku publicznego, ale nie tylko, będzie też o sposobie policjanta Sebastiana Nowackiego, który w efektowny sposób sportowy nagłaśnia charytatywne zbiórki. Chcę przejechać 1000 km rowerem trybem non-stop z Warszawy przez Płock, Hel, Szczecin, Berlin. Do Berlina chciałbym dotrzeć w piątek o godziny 17. Łącznie może się zmieszczę, chciałbym zmieścić się poniżej 50 godzin, ale wątpię, że to się uda. Trzymamy kciuki za dobre tempo, choć pogoda dziś w północnej Polsce. No właśnie, więcej o niej po 6.30. Będzie dziś także o imionach tych nietypowych. Można było swego czasu przeczytać o batalii o Jodę i faktycznie rodzice wywalczyli, żeby mieć Jodę w domu z Gwiezdnych Wojen. U kobiet to może być Euforia, to też na fali serialu, który swego czasu bił rekordy popularności. Natomiast Maria i Absa to imiona dwóch żon prezydenta Senegalu, Bassirou Diomaye Faye. Tak jest, dwóch żon. W Senegalu poligamia jest dozwolona, ale protokół dyplomatyczny dwóch pierwszych dam chyba nie zakłada. Jak sprawa wygląda od tej strony? Sprawdzimy w Trójce przed 8. Po 8 rozmowa polityczna Renaty Grochal. No i taki jest właśnie plan. A czy się uda w 100%? Proszę pilnować i zapraszam do dyskusji. 227 Trójek to numer do Państwa dyspozycji. Raz jeszcze dzień dobry. Gwiazd. Nikt

Ambasador Izraela w Polsce wezwany na jutro do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To w związku z poniedziałkowym atakiem na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Zginęło w nim 7 wolontariuszy, w tym Polak. Jako Fliwne udzielił 2-godzinnego wywiadu internetowemu kanałowi Zero. Zapewniał m.in., że doszło do tragicznego w skutkach wypadku i pomyłki, która mogła się zdarzyć w warunkach wojennych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że przepełniony arogancją wywiad ambasadora udowadnia, że nie ma w jego postawie żadnej refleksji. Polska żąda dokładnego wyjaśnienia sprawy oraz zadośćuczynienia rodzinie zabitego wolontariusza. Pigułka dzień po będzie dostępna od maja. Potwierdził to premier Donald Tusk. Powiedział, że gotowy jest już projekt rozporządzenia. Mówimy o środku antykoncepcyjnym, o tak zwanej antykoncepcji awaryjnej. Nie ma to nic wspólnego z przerywaniem ciąży. Chcę powiedzieć, że od 1 maja mocą rozporządzenia będzie wdrażany tak zwany plan B. Antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty dla dziewcząt, które skończyły 15 lat. Po rozmowach z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa większość protestujących zakończyła strajk okupacyjny. W budynku pozostali przedstawiciele Rolniczej Solidarności, którzy żądają spotkania z premierem. Mówią, że rząd nie wywiązuje się ze zobowiązań porozumienia zawartego w Jasionce. Na jutro część środowisk rolniczych zapowiedziała kolejne protesty. Policja szuka 54-letniego Mirosława Marka, który jest podejrzewany o zabicie 2 kobiet w Spytkowicach. Małopolska policja wieczorem opublikowała na Facebooku fotografię poszukiwanego. Może uciekać Nissanem Micrą w kierunku granicy z Niemcami. Mężczyzna ma około 190 cm. Wzrostu, waży około 100 kg, ma muskularną budowę ciała. Pełny serwis Trójki o 7. A teraz w Trójce optymista, który wchodząc do redakcji powiedział: rześko, nie zimno. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry, no faktycznie było rzeźko. Pogoń Szczecin i Wisła Kraków zagrają w finale Pucharu Polski PZPN. Pogoń nie potrzebowała dogrywki, by wyeliminować Jagiellonię Białystok. Przesądzającą bramkę zdobył Norweg Fredrik Ulvestad w 98 minucie spotkania. Pierwszoligowa Wisła Kraków natomiast sprawiła psikusa ekstraklasowemu Piastowi Gliwice i wygrała przy Rejmonta 2-1. Z porażki tłumaczy się trener Piasta Aleksander Wukowicz. Mecz się rozpoczął dla nas w najgorszy możliwy sposób. Wiadomo, że rzadko się tak zdarza, żeby pierwsze zagrożenie i od razu była bramka. Potem mieliśmy kilka sytuacji w pierwszej połowie, znaczy dokładnie Patryk Dziczek po rzucie rożnym, głowa Piaseckiego i jeszcze jedno, dwa zamieszania. Praktycznie drugi strzał na naszą bramkę jest 2-0 i na pewno wtedy nie jest łatwo to odwrócić, tym bardziej przy takim wsparciu z trybun, gdzie drużyna gospodarzy na pewno się nakręciła pozytywnie. Widać było, że dla nich to jest łatwiejszy mecz niż te mecze ligowe, które grają z może niekiedy słabszymi rywalami, ale to jest jakby normalne. Próbowaliśmy. 2 maja finał na Stadionie Narodowym w Warszawie. Industria Kielce awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W 2 meczu z GOG Hindbold wygrała 33-28. W 1 meczu, przypomnę, było 33-25. Mówił trener Industrii Tałant Dujszebajew. Możemy być zadowoleni. Wiedzieliśmy, że oni przyjechali na luzie. My chcieliśmy zagrać jak najlepiej. Wielkie brawa dla chłopaków. Zagrali świetnie. Popełniliśmy też dużo błędów, ale to są normalne. Najważniejsze jest, wygraliśmy i jesteśmy dalej. Jesteśmy zadowoleni z podstawy wszystkich i bramkarzy dają nam też swoje. Także to tylko patrzeć pozytywnie i trzymać tak dalej. O półfinał po dopieczni trenera Dujszebajewa zagrają z mocną firmą z Niemiec, z SC Magdeburg. To starzy znajomi. W ubiegłym roku niemiecki klub wygrał w finale po dogrywce. Również w Katowicach doszło do rewanżu, ale to już w finałach hokejowej Ekstraligi. Broniący tytułu mistrzów polskich hokeiści GKS-u Katowice wygrali z Unią Oświęcim 3-0 i wyrównali stan rywalizacji na 1-1. Jedną z bramek zdobył Mateusz Michalski. Chcieliśmy po prostu zagrać swój hokej. Nie był to jakby nasz najlepszy mecz, ale zagraliśmy swoje i widzimy, jak to wyglądało. Graliśmy bardzo dobrze w obronie, cierpliwie i o to chodzi w play-offie. I jeszcze wyniki wczorajszych meczów Plus Ligi. To przedostatnia kolejka. Projekt Warszawa przegrał z Indykpolem AZS-em Olsztyn 2-3. Bogdanka Luk Lublin uległa Asseco Resowi Rzeszów 1-3. A Jastrzębski Węgiel pokonał PGE GIK Skrę Bełchatów 3-0. Broniący tytułu Jastrzębianie prowadzą w tabeli. Mają 2 punkty przewagi nad Wartą oraz 6 nad Projektem. No i ta porażka AZS-u wczorajsza jeszcze daje szansę na wejście do 8 Zaksie. Także jest pewien optymizm na południu Polski. A jak to jest z tym porankiem w pogodzie? Powiedzmy tak, linia podziału między porankiem zimnym a rześkim przebiega od Świnoujścia przez Łódź po Zamość. Mniej więcej wzdłuż tej linii teraz pada i po jej północno-wschodniej stronie poranek jest zimny, tam nawet minus 3 stopnie w okolicach Suwałk, 0 w Trójmieście. A na południowy zachód od wspomnianej linii pogodowego podziału Polski poranek jest rześki, niemal wszędzie tam 8-9 stopni Celsjusza. A w ciągu dnia w porównaniu do wczorajszej aury pogoda będzie się poprawiać, termometry wskażą od 6 do 17 stopni, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. My next mistake, love's a game, wanna play. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem spotkamy się. sam nie wiem gdzie. Deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Te sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi. 17 minut pozostało do godziny 7. Zaglądamy na portale i zaglądamy do prasy w Trójce o tej porze. A zaczynamy od Interi. Tam zbiór komentarzy po wczorajszym wywiadzie Kanału Zero z ambasadorem Izraela w Polsce, Jakow Liwne, powiedział: takie rzeczy się zdarzają. O ostrzelaniu konwoju z pomocą humanitarną przez izraelskie wojsko w Strefie Gazy. Przypomnijmy, zginęło w tym ataku 7 wolontariuszy, w tym Polak, no i to zdanie ambasadora wywołało lawinę komentarzy. Przepełniony arogancją wywiad ambasadora Izraela udowadnia, że nie ma w jego postawie żadnej refleksji, skomentował to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zero przyzwoitości, napisał były szef rządu Mateusz Morawiecki. Absolutnie skandaliczne zachowanie ambasadora Izraela, w głowie się nie mieści taka buta i arogancja, tak wywiad skomentował Piotr Müller. A to kolekcja tweetów polskich polityków, między innymi na Interi. Jeśli chodzi o prasę pisaną, drukowaną, to dziś zaglądamy do tego tygodniowego wydania Newsweeka. Wonder Woman z mopem to jeden z ciekawszych artykułów. Nie jestem droga, mówi Natalia Fiedorczuk, pisarka, redaktorka, nauczycielka. W zależności od powierzchni biorę od 35 do 45 zł za godzinę, ale bywa, że wyznaczam stawkę za cały dom. W sprzątaniu mam swoje patenty. Tak jest, chodzi o kobiety, które mimo wyższego wykształcenia, mimo doświadczenia, na przykład w biznesie, zajmują się zarobkowo sprzątaniem domów. Fiedorczuk przyznaje, że od dawna suplementuje się sprzątaniem, ma dwoje dzieci, a z samej twórczości nie sposób wyżyć po prostu. Klienci to głównie znajomi i znajomi znajomych. Niektórzy komplementują jej książki, niektórzy gratulują otrzymanego przed laty paszportu polityki. No są i tacy, którzy pamiętają jej karierę muzyczną. Zazwyczaj wszyscy są życzliwi i szanują jej pracę. Ten i kilka innych przykładów kobiet, które, jak mówiłem, sprzątają, by zarobić na życie mimo wyższego wykształcenia, mimo doświadczenia, to w Newsweeku. Natomiast na portalu polskieradio24.pl o rekordowym porodzie w Zabrzu. Rekord pobiła Martynka, która przyszła tam na świat. Jej waga, uwaga, ponad 6 kg, 6080 g dokładnie. I mimo tak dużej wagi dziecka poród trwał zaledwie 35 minut i odbył się siłami natury, tak informuje Zabrzeńskie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. No ale największym noworodkiem w Polsce prawdopodobnie był Kacper ze Szczecina, który przyszedł na świat w 2007 2007 roku. Portal Polskie Radio 24.pl informuje, że jego waga przekroczyła 7 kg. No to w przypadku Martynki rekordu Polski nie ma, ale rekord Zabrza jest. Rodzicom i samej Martynce gratulujemy, prawda? A z tej okazji radosne rytmy w Trójce proponuje Bob Marley. Marley w Trójce o poranku, mamy 12, no już 11 minut do godziny 7. 1000 kilometrów i to w trybie non-stop. Policjant, młodszy aspirant Sebastian Nowacki zamierza pokonać taki dystans rowerem i to bez zbędnego zsiadania z siodełka. Daje sobie czas do jutra. Ruszył wczoraj sprzed Komendy Głównej Policji w Warszawie. Pan Sebastian robi to nie pierwszy raz. Za każdym razem takim przejazdem chce zwrócić uwagę na zbiórkę charytatywną. No i tym razem wyprawą do Berlina zamierza wesprzeć wyjątkową studentkę. My jako policjanci pomaganie mamy we krwi. Laura Bielska, koleżanka z OSP Dobrzyków, potrzebuje naszego wsparcia. Kim jest Laura? Laura jest młodą studentką, 19-latką z Akademii Mazowieckiej w Płocku. Opowiada młodszy aspirant Sebastian Nowacki. Jest również wolontariuszką, jest również druhną z OSP Dobrzyków, która wielokrotnie angażowała się w pomoc innym osobom, a dziś po prostu Laura potrzebuje naszego wsparcia. Co się dzieje z Laurą? Potrzebuje operacji szczęki. Miała nieszczęśliwy wypadek i uszkodzeniu uległ m.in. nerw. W związku z powyższym wpadłem na pomysł, aby nagłośnić w taki trochę oryginalny sposób zbiórkę pieniędzy dla Laury. Chcę przejechać 1000 kilometrów rowerem trybem non-stop z Warszawy przez Płock, Hel, Szczecin, Berlin. Do Berlina chciałbym dotrzeć w piątek o godziny 17:00 łącznie. Może się zmieszczę, chciałbym zmieścić się poniżej 50 godzin, ale wątpię, że to się uda. To nie jest pierwszy raz, kiedy panowie współpracują. Tych tras już trochę było. Tak, wcześniej jechaliśmy z Brukseli do Warszawy. Mówi Krzysztof Brach, członek ekipy technicznej wspierającej przejazdy charytatywne Sebastiana Nowackiego. Następnie jechaliśmy z Zakopanego do Płocka. Podczas takich tras staraliśmy się dbać o to, żeby Sebastian nam nie zasnął na rowerze, bo były też takie momenty, gdzie widać było, że głowa mu leciała i wtedy zwracamy szczególną uwagę, nawet jeżeli ta jest taka potrzeba, to po prostu jedziemy cały czas obok niego. Jadę zwykłym rowerem szosowym, który jest moim rowerem osobistym. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie na trasie, jak najmniej dętek wolałbym, bo to wiadomo, każda przerwa nieprzewidywalna opóźnia całość wydarzenia. Jakieś wsparcie techniczne będzie pan miał? Tak, mam załogę techniczną, jedzie ze mną trzyosobowy skład. Mogę liczyć na moich kolegów. To jest to auto, które będziecie wspierać? Jedziemy, wspieramy Sebastiana tym autem. O. Mówi Sebastian Brach, kolejny członek ekipy technicznej. W środku mamy tak, przede wszystkim jedzenie. Najważniejsze co? Banany, jakieś musy, rogale, wszystko co jak najłatwiej idzie zjeść na rowerze mu. Mamy również kable najróżniejsze, żeby wszystko ładować. Telefony, latarki przy kasku, latarki przy rowerze, zapasowy rower. Czyli bez zapasowego roweru się nie obejdzie? Nie obejdzie. W razie co? Materac również mamy, żeby dla jednego uczestnika, żeby mógł chociaż się przespać i móc wsiąść dalej za kierownicę. Chcę ten przejazd pokonać pierwszy raz w historii jak najszybszym swoim tempem, ograniczyć do minimum przerwy, które napotkamy. Jeść również zamierzam na rowerze, oczywiście jakaś zupa rosu gorąca, no to wtedy się zatrzymam w potrzeby na jakieś siku, czy no to wiadomo na stację, ale co do zasady nie przewiduję żadnych większych przerw powyżej 10 minut. Ja spędziłem trochę czasu przy komputerze, żeby wygenerować całą trasę i żeby poznać wzniesienia, żeby jak najlżej jechać. Staramy się jechać jak najmniej uczęszczanymi trasami. Nie jeździmy autostradami, nie jeździmy trasami szybkiego ruchu. Jedziemy w większych miastach ścieżkami rowerowymi. Sebastian jedzie, my jedziemy gdzieś w pobliżu zawsze, a w przypadku takich normalnych, standardowych dróg jedziemy bezpośrednio za nim, cały czas mając go przed sobą. Takich akcji, wszelkiego rodzaju happeningów, które mają zwrócić uwagę na czyjś zdrowotny problem, jest mnóstwo. Internet jest pełny tego typu próśb o wsparcie, o pomoc. Z pana doświadczenia to działa? Uważam, że każda jedna, jakakolwiek najmniejsza próba osób, które angażują się w niesienie pomocy bądź promowanie aktywne danej zbiórki pieniędzy, danego nagłosienia danego problemu, moim zdaniem jest warte wspierania. A widać to zainteresowanie na trasach? Widać. Ludzie przyjeżdżają, śledzą nas po GPS-ie, podjeżdżają do nas na trasy, kawy dają, jakieś jedzenie dają. Naprawdę ludzie i nawet i nam pomagają. Więc widać tą pomoc. Czyli jest to poczucie sensu? Jest, naprawdę jest. Wczoraj w Płocku na 10 kilometrach Sebastianowi Nowackiemu towarzyszyli lokalni miłośnicy dwóch kółek, a w Berlinie do bramy brandenburskiej odprowadzą go miejscowi policjanci. Przejazd można śledzić za pośrednictwem profilu na Facebooku. Ten profil to Sebastian Nowacki, ekstremalny rowerzysta. Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk through that, through guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk through that, through guess who. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I love it when you call.